Ініціатива «Зниклі діти» завжди поруч. Ви можете звернутися у будь-який час за безкоштовним номером гарячої лінії 116000. Тут ви отримаєте всю необхідну інформацію з теми зниклих дітей. Крім того, ініціатива «Зниклі діти» українською мовою доступна також через WhatsApp за номером +49 40 60 94 54 340. Ми на зв'язку у будь-який час.